Kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci, minęła szósta. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry, we wtorek, 20 stycznia. Audycja poranna, zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sawiera i Radosław Mróz. Polska wolna od islamu, takie napisy pojawiły się na meczecie w Poznaniu. Sprawę bada policja. Nowa kompania węglowa będzie mieć nowych wiceprezesów, czterech obecnych rezygnuje. Francuzi częściej sięgają po leki uspokajające, to jeden ze skutków zamachów w Paryżu. Antyislamskie hasła w Poznaniu. Kilkanaście naklejek. Polska wolna od islamu pojawiło się na drzwiach, furtce i fasadzie meczetu w stolicy Wielkopolski. Pisze o tym Gazeta Wyborcza. Naklejki zauważył imam i powiadomił policję. Liczy, że sprawcy zostaną złapani. To nie powinno być trudne, bo ujawnili się w internecie. Na Facebooku Polskiej Ligi Obrony umieszczono zdjęcia z akcji. Widać tam dwóch ubranych na czarno mężczyzn, którzy przyklejają naklejki na ścianie meczetu. Potem pozują z biało-czerwoną flagą z napisem Polska Liga Obrony. W Niemczech nie ma dnia bez antyislamskich manifestacji organizowanych przez ruch zwany Pegidą. Towarzyszą im kontrdemonstracje. Wczoraj wyjątkowo nie było wieców w Dreźnie. Policja nie zgodziła się ich na organizację z obawy przed zamachem terrorystycznym. Zwolennicy Pegidy w Dreźnie tym razem musieli zostać w domach. Marsze poparcia dla ruchu zorganizowano za to w innych miastach, ale nie były zbyt liczne. Gromadziły zazwyczaj po kilkaset osób. O wiele więcej uczestników przyciągnęły za to manifestacje w obronie otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. W Monachium przeciwko Pegidzie protestowało około 12 tysięcy osób. W Wiesbaden ponad 10 tysięcy. Członkowie Pegidy domagają się zaostrzenia przepisów o przyznawaniu azylu w Niemczech. Ostrzegają także przed grożącą ich zdaniem islamizacją Zachodu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Po strajkach w kompanii węglowej czterech wiceprezesów spółki żegna się z pracą. Zrezygnowali i będzie konkurs na ich następców. To efekt zmian w firmie, bo powstaje nowa kompania węglowa. Trafi do niej 10 kopalń oraz część wydzielona z kopalni Sośnica-Makoszowy. Proces rozpocznie się w lutym, mówi prezes kompanii Krzysztof Sędzikowski. To jest program nieco trudniejszy do realizacji, bo te kilka miesięcy pozostaje więcej strat kompanii węglowej. Trzeba jakby to zaadresować i trzeba zapewnić płynność, aż zakończymy ten cały proces. Natomiast co do zasady i co do koncepcji, to się nie zmieniło. To jest tylko korekta tego planu i to jest najważniejsze. W sobotę rząd i górnicze związki porozumiały się w sprawie planu naprawczego dla kompanii. Wbrew poprzednim zamierzeniom cztery nierentowne zakłady nie zostaną zamknięte. Za udział w krwawej bójce pójdą do więzienia. Spędzą tam od 2 do 5 lat 22 pseudokibiców Krakowi skazanych. W czasie bójki, do której doszło 3 lata temu, zamordowany został Dariusz D., pseudonim Dziekan. Podczas bójki kibole używali maczet, noży, pałek i siekier. Przyczyną starcia była sprzeczka dwóch osób o smycz do kluczy z barwami klubu. 22 oskarżonych już na pierwszej rozprawie przyznało się do winy. Dzięki temu usłyszeli niskie wyroki. Większość oskarżonych ograniczyła się do tego, że biegła w kierunku grupy pseudokibiców Wisły. Ich perspektywy są to kary stosunkowo surowe. Mówi obrońca jednego z nich, mecenas Maciej Burda. Skazani muszą też zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodzin poszkodowanych oraz ponieść koszty procesu, mówiła sędzia Monika Nawara-Chodak. To nie podatnik polski jest obciążony tymi wydatkami, ale oskarżenie. Czterech pseudokibiców, którzy zdecydowali się składać wyjaśnienia, usłyszało wyroki w zawieszeniu. Postawa tych czterech mężczyzn zagrała istotną rolę w przełamaniu zmowy milczenia w tym środowisku, które do tej pory jest środowiskiem oceniane jako bardzo hermetyczne. Dlatego, jak tłumaczyła prokurator Agnieszka Walczewska, był to przełomowy proces. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wyrok nie jest prawomocny. Po zamachach w Paryżu Francuzi łykają więcej leków uspokajających. O innych konsekwencjach wydarzeń sprzed kilkunastu dni Marek Brzeziński. Francuskie apteki od zamachu w redakcji Charlie Hebdo przeżywają prawdziwe oblężenie. Według Związku Farmaceutów sprzedaż, a zatem i spożycie środków uspokajających i nasennych wzrosła niemal o 20%, a i tak pod tym względem Francja należała do europejskiej czołówki. Taki popyt można zaobserwować przede wszystkim w stołecznym regionie Ile-de-France. Psycholodzy twierdzą, że to normalne i przewidywalne zjawisko, gdyż nawet w Paryżu, którego mieszkańcy przyzwyczaili się od lat 60. do kolejnych fal krwawych zamachów tego typu akcji, fakty wywołują niepokój, a z tym nie każdy jest w stanie dać sobie radę bez pomocy lekarstw. Wprowadzenie najwyższego stanu zagrożenia terrorystycznego spowodowało także, iż prywatne firmy ochroniarskie nie mogą zaspokoić popytu na tego typu usługi, to znaczy zapewnienie bezpieczeństwa ludziom w miejscach publicznych, takich jak muzea czy wielkie hotele. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Styczeń się kończy, a zimy nie widać. Gdzieniegdzie kwitną kwiatki. Prawie wszędzie słupki rtęci na termometrach wskazują temperaturę powyżej 0 stopni, mówi Małgorzata Tomczuk, synoptyk Centrum Nadzoru Operacyjnego IMGW. Lekki mróz jeszcze się utrzymuje na Suwalszczyźnie, Mazurach, Podlasiu. Na Podhalu też mamy minus 1 w Zakopanem, a w pozostałej części kraju to takie temperatury od 0 do plus 3 stopni. Do tego duże zachmurzenie z niewielkimi przebłyskami słońca, miejscami mgły, deszcz, a czasem nawet deszcz ze śniegiem. Właśnie taka pogoda będzie też pewnie utrzymywać się w kolejnych dniach. Ciepła zima nie wywołuje większych anomalii w świecie roślin, choć jak mówi Agnieszka Krzyk z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, mamy już pierwsze kwitnące kwiaty. Troszkę wcześniej zakwitły nam oczary, kwitną przebiśniegi w niektórych miastach. Ale jak mówi Agnieszka Krzyk, rok temu też mieliśmy do czynienia z ciepłą zimą i o tej porze roku kwitło jeszcze więcej kwiatów. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czy wiosna to czy zima? No, sprawdźmy, co dziś pan synoptyk przygotował. Przeważająca część kraju na skraju wyżu znad Finlandii w chłodnym powietrzu polarnomorskim. Dziś będzie pochmurno, na południu kraju deszcz i mrzawka, a w większości regionów śnieg i deszcz ze śniegiem. W Sudetach i Bieszczadach śnieg samotny, większe przejaśnienia możliwe głównie w zachodnich Karpatach. Wiatr na południu kraju słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, będzie wiać ze wschodu i z południowego wschodu. Ciśnienie niezdecydowane, 1003 hektopaskale, na takiej wartości zatrzyma się w południe w stolicy kraju, a temperatura i tutaj znów pełna paleta barw. Od minus 2 stopni w Suwałkach, minus 1 w Łomży i Białymstoku, 0 w Trójmieście i Olsztynie. W Warszawie, Toruniu i Lublinie 1 stopień powyżej 0, 2 w Łodzi i Pile, 3 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu, a najcieplej dziś w Katowicach, w Krakowie i Rzeszowie. Czwóreczka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Arion. Profesjonalna karma dla psów i kotów. Dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion. Jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion. Karma na medal. I niskie ceny od Lidla. Dziś na obiad prawdziwa okazja. Po pierwsze, mielone wieprzowo-wołowe. Garmażeryjne za jedyne 3,99 za 500 gramów. Mielone za 3,99 podano i sprzedano. A po obiedzie kolejna okazja. Słodkie i soczyste pomarańcze po 2,79 za kilogram. I pomarańcze po 2,79 poszły. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mielone wieprzowo-wołowe, garmażeryjne za 3,99, a pomarańcze za 2,79. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I znów możemy grać piosenki z dzwoneczkami, bo no, wróciła ta, na którą czekali ci, którzy rozpoczęli ferie. Ale nie tylko. Piosenki z dzwoneczkami przy aurze takiej jak za oknem. Jeśli państwo wyjrzą za okno, no to widać. Dziś ewidentnie przewaga białych. No ale tu za oknem na szachownicy jest sytuacja zupełnie inna i tym się jeszcze do 9 zajmiemy. No a ponieważ aura dała radę, spisała się na ferie, no to my sobie spróbujemy wybudować stok, wcale nie w górach. Na Mazurach jeździłem, tam jest Góra Trzech Wiatrów bodajże, dwa orczyki tam są, no da się pojeździć dla osób, które się dopiero zaczynają uczą, no to da się pojeździć. Góra Kamieńsk, koło Bełchatowa, fantastycznie, fantastycznie. I takich miejsc w Polsce poza rejonami górskimi jest znacznie więcej. Polecamy oczywiście na krótkie wypady weekendowe. 12 minut po 6, za chwilę zajrzymy do porannej prasy. Na Grzałeczka państwo piszą, że dziś obowiązkowo. I'm nakrzyczeli, nastraszyli. No ale nie ma czego się bać, 17 po 6. U nas wszystko zgodnie z planem, choć nie wszędzie biało za oknem. Piszą państwo także, że gdzieniegdzie jednak przewaga czarnych. I to nas cieszy, zwłaszcza w poranku. Do szachów wrócimy, na razie zaglądamy do gazet. Łukasz Walewski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co na okładkach dziś? No za chwilę okładce, bo ja się właśnie przyglądam zdjęciom Polek. Polek, to dokładnie 8 strona Gazety Wyborczej. Tutaj mamy ranking 50 najbardziej wpływowych Polek. Na okładce czytamy, najważniejszy oczywiście temat dziś w wielu gazetach to kwestia franka. Nieżyciowe stopy franka, ogromny wzrost kursu. Nie byłby dla kredytobiorców tak dotkliwy, gdyby banki uwzględniły w ratach ujemne stopy procentowe wprowadzone w Szwajcarii, ale wygląda na to, że nie chcą uszczuplać swoich zysków. To Gazeta Wyborcza. O franku także Gazeta Polska codziennie. Choć na okładce Sławomir Nowak, bo Gazeta Polska wraca do taśm praw. No ale jeśli chodzi o franka, mamy tu oskarżenie, że to KNF nie ostrzegła przed frankiem. No i są spore zarzuty wobec tej instytucji. Co dalej? Jeśli chodzi o dziennik Gazeta Prawna, tutaj na okładce rady, jak obniżyć ratę, na przykład o 300 zł, trzeba pozwać bank. Mamy tutaj krótką instrukcję, łącznie z opisem, że prawdopodobieństwo wygranej jest wysokie. Pozwać, nie wyzwać. Pozwać. No można wyzwać bank i zobaczymy, czy to pomoże. Bo raczej pozew chyba, proponowałbym prawny. Tu chyba prawdopodobieństwo obniżenia raty przy wyzywaniu banku nie byłoby tak wysokie. A sprawdzisz, co należy uwzględnić w pozwie, bo to ciekawe. To ciekawe. Kopacz podnosi pensję urzędnikom. To także drugi temat dziennika Gazety Prawnej z okładki. Następnie Rzeczpospolita. Tu już przechodzimy do równie palącej kwestii, czyli górnictwo. Rząd grabi pracodawców. Zarzut Rzeczpospolitej. Miliard złotych ze składek przedsiębiorców wyda na górników gabinetowy Kopacz. Zbierano je w innym celu. Chodzi o to, że pieniądze z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych miały służyć na inne cele. Dokładnie ten temat jest omówiony. Oraz szpieg z komputera. Możemy przeczytać w Rzeczpospolitej o tym, że coraz częściej możemy paść ofiarą hakerów, którzy przechwytują obraz lub dźwięk z naszych kamerek w laptopach. Fakt: górniczy cud kosztował nas 280 milionów złotych, to okładka. Oraz fakt i Super Ekspres biorą dzisiaj na celownik panią doktor Ogórek, a dokładnie kandydatkę SLD na prezydenta, a dokładnie jej męża. Mąż Ogórek nakradł sztućców za 500 000, to fakt. A Super Ekspres jeszcze dorzuca o tym, że pijany mąż Ogórek rozbił traktor. To w kontekście kampanii. Ostrożnie z takimi obyczajowymi historiami, tak, tak. Ja nasz dziennik Żniwo Śmierci, rozmowa z arcybiskupem Henrykiem Hozerem, sprzeciw wobec tak zwanej pigułki, dzień po to obowiązek katolickich rodziców i polityków. No i temat, który moim zdaniem będzie tematem dnia, bo Polacy wynaleźli mięso przyszłości. To co wynaleźli? Mięso przyszłości. Jeżeli się zastanawiasz, jak pewnie wielu naszych słuchaczy, co dziś na obiad zrobić, no to takie kotleciki super zdrowe, super ekologiczne, to właśnie my wymyśliliśmy. A smak mają? Smak mają i są podobno super, super zdrowe. Mięso przyszłości. Jeszcze go nie ma, ale właściwie już jest, jakby było mięso to. Łukasz Walewski, bardzo dziękuję. Usłyszymy się za pół godziny, 10 minut przed 7. No i na tych białych szachownicach za oknem bardzo ładnie wyglądają one. A my je lubimy. No to o nich zaśpiewamy. 20 po 6. W Bergeretta ballada canzona. Bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielekko, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się długie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę Nie tylko pani Gaba Kulka, ale projekt nazywa się Młynarski Place Młynarski. Lubię Wronę. Dziś troszkę sobie o tej pogodzie więcej opowiemy, bo w wielu miejscach kraju ten śnieg może dziś o poranku zaskoczyć. Jak wychodziłem z domu, z nieba padało coś nieokiełznanego zupełnie, co nie było ani deszczem, ani śniegiem, jakąś kaszką lekką. No, masażyk twarzy murowany. Jak ktoś lubi, polecamy serdecznie. Chociaż potem już się to przerodziło raczej w śnieg. No, ale rzeczywiście no, zima nadeszła i wątpliwości żadnych nie ma, choć nie wszędzie i od razu zaznaczamy, Warszawa, na niej świat się nie kończy. 24 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Tak czy inaczej, wszędzie w Polsce jeszcze za oknem ciemno. No i zrobimy teraz wszystko, żeby nas nie oświetlały. Co? Lampy ksenonowe, bo to coraz częstsze wyposażenie nowoczesnego samochodu. Auto zamiast zwykłych żarówek halogenowych, w których świeci żarnik wolframowy, ma zainstalowane żarówki wytwarzające łuk elektryczny w bańce wypełnionej ksenonem właśnie. I takie lampy są droższe, ale mają też kilka zalet. Mówi Zenon Rudak z firmy Hella. Po pierwsze, dużo jaśniejsze światło, światło barwą zbliżone do światła dziennego słonecznego, czyli barwa, to się liczy w stopniach Kelwina, ma w granicach 4900-5200 stopni Kelwina, światło słoneczne ma w granicach 5400 stopni Kelwina, w związku z tym widzimy tak, jakbyśmy widzieli w świetle słonecznym. To dla każdego z nas jest bardzo korzystne, dlatego że czym mamy światło bardziej zbliżone do słonecznego, tym lepiej odróżniamy barwy. Przy żarówkach halogenowych, które mają barwę światła rzędu 3000 stopni Kelwina, światło jest nieco zarzucone i giną nam niektóre barwy, takie jak ciemny brąz, granat, czerwień, ciemnoszary, czarny, zlewają się w jeden i na przykład to widać, jeżeli jedziemy wieczorem, szczególnie jesienią albo zimą, kiedy droga nie ma pasów po boku, to nie bardzo wiadomo, czy jedziemy po jezdni, czy po poboczu. Jeżeli w takich warunkach użylibyśmy oświetlenia ksenonowego, zauważylibyśmy barwę pobocza i to pozwala nam lepiej widzieć. To nawet nie chodzi o jasność tego światła, tylko nasze postrzeganie barw w tym jaśniejszym świetle. A jak jest z pochłanianiem światła? Bo to jest częsty problem, że jadąc ze zwykłymi reflektorami, w zależności od tego, po jakiej nawierzchni jedziemy, to pochłanianie światła jest różne. Lampy ksenonowe świecą jaśniejszym światłem, bardziej zbliżonego dziennego i 2,5 razy silniejszym niż lampa halogenowa. To nawet jeżeli część tego światła, bo to nie chodzi o pochłanianie światła, bo trudno pochłonąć światło, generalnie chodzi o odbicie światła od nawierzchni. Jeżeli to światło się odbije lepiej, to też będziemy czuć tą jasność bardziej, prawda? Jeżeli mamy słabsze źródło światła, no to każde złe odbicie natychmiast nam pogarsza widoczność, a tutaj mamy pewien zapas, bo lampy ksenonowe świecą bardzo jasno. Oczywiście dla posiadacza takiego auta to wygodne. Niestety na tę jaskrawość skarżą się inni kierowcy, których takie lampy oślepiają i o tym opowiemy jeszcze w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Teraz 27 minut po godzinie 6. Nic się nie zmienia. 71335 to jest nasz numer SMS. ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas wysłać list elektroniczny. 2273. Kto nasz telefon? No a oni już będą znów chcieli zjeść nas żywcem. Immigrate. Eat your life. get down by my soul. I'm digging a dish where I can put a kid in the deep for that hell in a hole. Proszę tak zrobić jeszcze raz. Rrr. Właśnie, to pan Radosław. To teraz pan redaktor, sprawdźmy. Pan Radosław ćwiczy. No tak, i tu można też powiedzieć, że Rammstein w tle gdzieś tam pobrzmiewał. No nie bez powodu. Immigrate za nami, 6:30 właśnie minęła. Teraz już poważnie, skrót najnowszych informacji, Radosław Mróz. Frank, drogi jak nigdy, wzrostem kursu szwajcarskiej waluty zajmie się Komitet Stabilności Finansowej. Na to spotkanie ministra finansów, szefów NBP i KNF-u oraz prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zaproszeni są także przedstawiciele banków komercyjnych. Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru ostrzega przed podejmowaniem nerwowych ruchów. Najważniejsze zadanie jest po stronie banków, aby z tymi klientami, którzy mają problemy ze spłatą, dogadywać się i rozkładać się na dłuższy okres. Apel do banków jest taki, aby nie wchodzić w ostry spór, a apel do takich polityków jest taki, aby nie podejmowali politycznych decyzji w sprawach ekonomicznych. Teraz za franka trzeba płacić 4,29 zł. W tej walucie zadłużonych jest w Polsce 566 tysięcy kredytobiorców. Wszyscy wypuszczeni, 9 osób zatrzymanych w związku z napadem na pociąg w Trójmieście bez zarzutów nie zostały postawione, bo jak tłumaczy policja, nie ma wystarczających dowodów. W weekend grupa kilkudziesięciu zamaskowanych mężczyzn obrzucała pociąg kamieniami. Chuligani weszli do środka i pobili pasażerów. 5 osób trafiło do szpitali. Według policji napadu dokonali pseudokibice. Barack Obama odzyskuje zaufanie Amerykanów. Wyraźny wzrost popularności prezydenta USA pokazują najnowsze sondaże. Główny powód to poprawa sytuacji gospodarczej w kraju. Przez cały ubiegły rok notowania Baracka Obamy oscylowały wokół 40%. W najnowszych sondażach popularność amerykańskiego prezydenta sięgnęła 50%. Wynik ten zbiega się z poprawą notowań Obamy w sprawach gospodarczych i wzrostu optymizmu Amerykanów. W sondażu dziennika Washington Post i telewizji ABC liczba zadowolonych z sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych wzrosła aż o 14%. Poprawa nastrojów Amerykanów wynika ze spadających cen paliw, znacznego spadku bezrobocia oraz sygnałów, że przyspieszenie gospodarcze wreszcie przełoży się na wzrost płac. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O 7:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. W nocy już spadł w wielu miejscach, ale w dzień także popada śnieg. No i także deszcz ze śniegiem będzie padać, a na południu deszcz i mrzawka. W Sudetach i Bieszczadach też będzie biało, rozpogodzenia możliwe tylko w zachodniej części Karpat. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, a temperatura od minus 2 stopni na północnym wschodzie, 1 stopień powyżej zera w centrum i na Polesiu, a 4 stopnie powyżej zera to będą miejsca najcieplejsze na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Jakie postanowienie warto powziąć w nowym roku? To proste. Postanów, że zawsze będziesz pożyczać pieniądze tak, by oddawać jak najmniej. Aby wytrwać w postanowieniu, już teraz przyjdź do GetInBanku i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży kredytów gotówkowych z obniżoną prowizją i niższym oprocentowaniem. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. Chcesz dobrze rozpocząć 2015 rok? Wybierz tablet Huawei MediaPad M1. z 8-calowym wyświetlaczem i internetem mobilnym już za 0 zł na start w Orange. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty, godzina siódma. Nasz telefon 227 trójek. Rozmawiamy dziś o światłach ksenonowych, reflektorach samochodowych, które oślepiają innych kierowców. Do ksenonu, co prawda nie jest tych fabrycznych, ale tych pseudoksenonów zakładanych w zwykłe lampy do 20-letnich samochodów. To jest dopiero tragedia w oślepianiu. No, rozumiem z pana wypowiedzi, najważniejsze, by lampy ksenonowe były montowane w samochodach typu nowe. No dobrze. Pan Billy Joel przypomniał się niedawno w pięknej pieśni z Barbra Streisand, ale teraz jeszcze sięgniemy do czasów jego młodości. No i naszej oczywiście, naszej. One, two, one, two, three, four. Question of when I've lived long enough to have learned. Tak, to kwestia zaufania. 21 minut pozostało do godziny 7. No to powróćmy teraz na drogi. Sprawdźmy, co zrobić, żeby lampy ksenonowe nie oślepiały kierowców. Zapraszamy do Trójki. A lampy takie są montowane w wielu autach, zwłaszcza tych z górnej półki, dają zupełnie inny komfort widzenia drogi po zmroku. Niestety ich moc musi być trzymana na uwięzi. Po to, by nie oślepiały, są wyposażone w skomplikowany system poziomowania i mycia kloszy. A mimo to nie brakuje kierowców, którzy twierdzą, że światło takich lamp jest po prostu nie do zniesienia. Bardzo często oślepiają, oczywiście. Oślepiają, to jest prawda, że oślepiają. Irytuje mnie ten niebieski odblask, co na tu, w tym lusterku. A jakie to są samochody? To są nowe samochody, starsze? Bo w większości to są takie 2-3-letnie, 4, nie starsze. I ma pan wrażenie, że coś tam jest nie tak? No, takie mam wrażenie, nieraz te światła świecą centralnie po oczach. Problem oślepiania przez światła wyposażone w ksenony znany jest, odkąd te ksenony zostały wprowadzone do eksploatacji. Tomasz Targosiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Może odsetek tych pojazdów na drodze był mniejszy i w związku z tym może problem nie był tak nasilony. I narzekania na oślepianie przez światła, nie tylko ksenonowe, słyszy się z różnych krajów. Takie rozwiązanie nie powinno być szkodliwe dla nikogo. Zenon Rudak z firmy Hella, produkującej reflektory samochodowe. Bo to jest rozwiązanie zrobione zgodnie z przepisami, ze wszystkimi wymogami, ze wszystkimi obowiązującymi kategoriami w tej klasie i tutaj producenci o to dbają do końca, inaczej nie dostaliby homologacji na samochód. Trwają intensywne prace w gremium zajmującym się homologacją, które mają zmierzać do tego, żeby zmienić czy dostosować nieco warunki tak zwanego wstępnego ustawienia świateł oraz potem poziomowania tych świateł na drodze. Bo to tutaj gdzieś ten problem się zaczyna, ale to wcale nie jest jedyny czynnik. Kwestia obciążenia samochodu. Jeżeli samochód jest mocno obciążony, trzeba poinformować system wewnętrzny o zmianie obciążenia. Są do tego pokrętła, jeżeli jest to automat, no to ten automat powinien działać prawidłowo. Jak pan sprzedaje samochód, to też pan będzie zachwalał, że jest wszystko w porządku. No, nie powie pan, że to stuka, tam puka, to jest źle zrobione, tak? To więc oni tak samo robią. Czasem bywa tak, że właściciel takiego drogiego samochodu myśli, że jak kupił taki samochód z pierwszej czy z drugiej ręki, to wszystko jest tam dobrze. Nie zawsze jest dobrze, bo przy dużej ilości elektroniki pewne elementy wymagają kalibracji. Dzisiaj przyjechał pan z rządówką z BMW i te światła ma bardzo źle ustawione, aczkolwiek miał poziomujące i trzeba było lusterko zmienić, bo oślepiał. Obecne przepisy homologacyjne pozwalają na to, że droga jest oświetlona od 20 metrów do ponad 150, około 200 metrów. Nawet producent, który produkuje lampę, no może to przeliczyć, ale nie przeliczał, bo nie ma takiej potrzeby. Jeżeli teraz mamy automatyczne poziomowanie, ono nadal ma kontrolować światła w tym szerokim zakresie tolerancji, który jest określony przepisami. Ja osobiście nie odczułem jakoś specjalnie, żeby lampy ksenonowe z naprzeciwkami jakoś szczególnie przeszkadzały. Uważam, że nie oślepiają. No właśnie, a z psychologicznego punktu widzenia, co może być powodem, że jedni mówią, że te światła ksenonowe oślepiają, a inni kierowcy będą mówili coś wprost przeciwnego? My obserwujemy, że powyżej 40 roku życia sprawność wzrokowa ulega pogorszeniu. Ewa Odachowska, psycholog transportu. Kierowcy, którzy są starsi, rzeczywiście dla nich ta wrażliwość jest troszeczkę większa. Natomiast rzeczywiście wiąże się to z indywidualną sprawnością też oka. Domyślam się, że pan takie lampy w swoim aucie zamontowane ma. Tak. Jak się jeździ z takimi lampami? Na pewno lepiej niż na zwykłych lampach. Ponieważ oświetlenie ksenonowe jest mniej więcej 2,5 raza silniejsze od oświetlenia halogenowego, to samo to i barwa tego światła, bardziej niebieska, bardziej zbliżona do barwy białej niż halogenowej, które są lekko zarzucone, daje samo to i pewien efekt innego światła. Producenci poruszają się w całym polu tolerancji dopuszczonym przepisami. Natomiast mogą konstruować rzeczy różne, lepsze, gorsze, bardziej ambitne, bardziej zaawansowane, mniej zaawansowane. Wiadomo, że głównym czynnikiem przy produkcji samochodu są koszty. I choć mamy do dyspozycji nową technologię i możemy zrobić bardzo dobry reflektor i zainstalować do niego doskonały system poziomujący, to nie zawsze to się będzie opłacało, a nie ma żadnej obligacji ku temu. Dodajmy, że za właściwe działanie ksenonów odpowiadają też kierowcy. Tylko 1% wszystkich świateł samochodowych w Polsce spełnia ścisłe normy ustawień poziomów świecenia. 1/3 mieści się w granicach tolerancji, a 70% nie spełnia żadnych norm i wymaga całkowitej regulacji. Dotyczy to także świateł lamp ksenonowych. Niestety część kierowców wstawia też inne tanie żarówki ksenonowe do reflektorów halogenowych, a to niedopuszczalne, gdyż takie światła z racji swojej budowy będą oślepiać każdego, bez względu na wiek. O czym przypomina nasz reporter Kuba Witkowski. Za 16 minut 7. I woke up this morning to the sound of the breaking of my heart. I woke up this morning to find out the world I knew had

6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. You don't have to be there, baby. You don't have to be scared, baby. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, baby. You don't have to be scared, baby. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Oh. Idealny utwór do tego, żeby troszkę przestąpić z nogi na nogę na przystanku, czekając autobus zmarzniętym lub zmarzniętą będąc, prawda? Niespieszne tempo, a jednak poruszać się trzeba. I od razu lepiej. Za 9,5 minuty, 7. A my sobie siedzimy i tak możemy sobie, prawda, wygodnie mówić. My, czyli moja skromna osoba i redaktor Łukasz Walewski, który przegląda dziś dla państwa prasę. Będzie o pieniądzach, o franku i o kobietach, czyli takie miłe tematy dla dżentelmenów od rana do kawy. Jak wspominałem wcześniej, Gazeta Polska codziennie dzisiaj sporo pisze o tym, że będzie pozew przeciw państwu. Pro Futuris, organizacja poszkodowanych kredytobiorców we frankach, szykuje się do pozwu przeciwko Komisji Nadzoru Finansowego. No dlaczego? Bo komisja, troszcząc się o wyniki finansowe sektora bankowego, ostrzegała banki, że sytuacja finansowa kredytobiorców może się pogorszyć z różnych powodów, m.in. wskutek wzrostu kursu franka, nie skierowała jednak żadnych ostrzeżeń do nieświadomych zagrożenia kredytobiorców. Nadzór finansowy wiedział, że nie tylko rośnie liczba kredytów udzielanych we frankach, ale także ich wartość. Klienci pożyczali już nie 150 tysięcy, a powyżej 300. Banki zaczęły też żonglować zdolnością kredytową. No i sporo dzisiaj właśnie się mówi o franku i o tych ujemnych stopach procentowych. Dziś rozmowy z szefami banków ze strony KNF, NBP i Ministerstwa Finansów. Gazeta Wyborcza porusza właśnie ten temat tych ujemnych stóp procentowych. Crédit Agricole już w październiku zeszłego roku zmienił klientom jednostronnie wzorce umowne, określając, że nawet jeśli stawka LIBOR będzie ujemna, to będzie liczył ją jako zero. W podobnej sytuacji są klienci kilku banków, które zmieniły regulaminy, na przykład BNP Paribas czy Raiffeisen Polbanku. Czy banki wprowadziły niekorzystne dla klientów zmiany, spodziewając się ujemnych stóp procentowych w Szwajcarii i chciały w ten sposób zabezpieczyć się przed utratą części zysków z marży? Pyta Gazeta Wyborcza. Oficjalnie żaden z banków się do tego nie przyznaje. Przeanalizujemy treści wybranych umów pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. To deklaracja KNF-u, a szef NBP Marek Belka mówi, że chcemy zapytać banki, czy będą w stanie uwzględnić ujemne stopy procentowe w Szwajcarii. I jak obiecałem, w dzienniku Gazecie Prawnej jest właśnie instrukcja, jak ewentualnie pozwać bank, jeżeli chcielibyśmy nie tracić aż tyle, gdy mamy kredyt we frankach. No i właśnie o to, o te ujemne stopy procentowe tutaj chodzi. Musimy przyswoić sobie takie dość trudne sformułowanie, klauzula abuzywna. Tak to się nazywa, klauzula abuzywna. To właśnie chodzi o to, że jesteśmy jako klienci w gorszej sytuacji niż bank, który z nami podpisał takąże umowę. No, to klauzula abuzywna, zapamiętaj. I co czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej? Sądy i UOKiK wielokrotnie zwracały uwagę, że powszechność pewnych praktyk rynkowych nie oznacza ich akceptowania przez system prawa. Możliwe są trzy działania. Zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego, zawiadomienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pozew w trybie artykułu 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego o stwierdzenie nieważności takiego postanowienia umownego. To radzi jeden z adwokatów, który udzielił wywiadu dziennikowi Gazecie Prawnej. Jest też możliwość powołania się później na artykuł 411 Kodeksu Cywilnego, który stosuje się także do płatności na podstawie klauzul abuzywnych właśnie. No ale żeby zejść troszkę na ziemię, to możemy też przeczytać, że to długa droga. Prawnicy podkreślają, że ci, którzy decydują się walczyć z bankiem o swoje prawa, muszą być przygotowani na długą i ciężką batalię, ale nie wszyscy są zgodni co do tego, że klauzulę, o której mowa, można uznać za właśnie abuzywną. No to może teraz przejdziemy jednak z tych przykrych tematów franka do rankingu 50 najbardziej wpływowych Polek Gazety Wyborczej. Strona 8 i 9 otwieramy. Wczoraj gazeta przedstawiła 20 najbardziej wpływowych kobiet show biznesu, sportu, kultury i sztuki. Dziś dziennikarki, liderki opinii, innowatorki, a jutro najbardziej wpływowe polskie polityczki. Ranking jest tak robiony, że pierwszym kryterium tworzenia listy są wyniki wyszukiwania w Google. Drugim takim kryterium liczba osób śledzących profil danej osoby, na przykład na Facebooku. Jest też uwzględniona liczba filmów z daną osobą zamieszczonych w serwisie wideo YouTube. Widzę, że już mi tu zaglądasz, to nie będę cię pytał pierwsze, drugie, trzecie miejsce, od razu powiem. Tak, jest klauzula abuzywna. Od końca Dorota Wellman, i tutaj krótka adnotacja, potrafi na wizji rzucić mięsem, pokłócić się ze współprowadzącym program, czy wyprosić gościa ze studia. Zupełnie nie to, co ty, Krystian, kultura na wysokim poziomie, nie jak wyrzucasz mnie ze studia, jeszcze dziękuję. Drugie miejsce Monika Olejnik, najczęściej nagradzana dziennikarka, jednak 11,5 tysiąca wideo zamieszczonych w serwisie to dzieło nie tylko wielbicieli, ale też równie dużej rzeszy hejterów na YouTubie. Pierwsze miejsce Martyna Wojciechowska udowadnia, że w ekstremalnych sportach i wyprawach kobiety mają więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia niż mężczyźni. No nie, ja się może do końca z tym nie zgadzam, że kobiety mają więcej do powiedzenia w sportach ekstremalnych niż mężczyźni. Myślę, że to zależy od tego, z kim się rozmawia i kto co za sport uprawia. Łukasz Walewski dziś o poranku uprawia sport ekstremalny, czyli przegląd prasy. Musiał wstać bardzo wcześnie jak na niego, ale wstał, jest gotowy do życia. Bardzo dziękujemy. Za 5 minut godzina 7. Słowo na dziś: klauzula abuzywna. No i ta klauzula może się przełożyć na to, że ja wiem, jaki utwór za chwilę będzie, a państwo się dopiero domyślają, bo pierwsze dźwięki brzmią. No dobrze. I też ta klauzula abuzywna polega na tym, że my tu siedzimy w cieple, a państwo tam marzną gdzieś w drodze do pracy. Czyli nadużywasz swojej roli. Troszkę tak. Ale proszę sobie pomyśleć, że szef siedzi w ciepłym gabinecie już i nuci pod nosem, myśląc o swoich pracownikach. Właśnie refren tej piosenki. Kiedy w końcu już usiadłem i dopadłem krople na dnie i zajrzałem sobie w oczy, tam gdzie życie wciąż się toczy. Na asfalcie samochody i pociągi, samoloty pędzą gdzieś, szukają drogi, niby gdzie. A ja tu czekam na ciebie, ja czekam, nie wiem już, czy ty mnie wiesz. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, ja czekam, tylko przyjdź. Czekam na ciebie, patrzę wielce dziurę w niebie. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, no i co? Siedziałem, popaplałem i na siebie ponarzekałem. Na te dni, co bezpowrotnie popłynęły gdzieś pochopnie. Kiedy tu stanęłaś przy mnie, uśmiechnięta tak niewinnie, już wiedziałem, że chcę czekać nadal sam. Czekam na ciebie, ja czekam wciąż. Nie wiem już, czy ty mnie wiesz. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, ja tylko przyjdź. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, ja czekam wciąż. Patrzę wielce dziurę w niebie. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C3 Picasso z opustem do 25 tysięcy 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen. W technologii. Masz nadgodziny? Sprawdź, co ci się należy. Poradnik Czas Pracy dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jak obliczyć wymiar czasu pracy? Kiedy firma zapłaci za nadgodziny? Czy można wydłużyć okresy rozliczeniowe? Czas Pracy 2015 dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro program Kadry i Płace w chmurze Komarch.